9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za opakowanie. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy dziś wtorek, 17 dzień czerwca, jest 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. A o tym, że ponowne przeliczenie głosów w kilkunastu komisjach nie wystarczy, mówił w Trójce senator KO Krzysztof Kwiatkowski. O zabiciu najwyższego dowódcy irańskiej armii informuje izraelskie wojsko. W serwisie także o tym, czy z powodu zaostrzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie zapłacimy więcej za paliwo. Ponowne przeliczenie głosów z drugiej tury wyborów prezydenckich zaledwie w 13 komisjach nie jest wystarczające, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Do sądu wpłynęło do tej pory 3780 protestów, ale wiadomo, że będzie ich więcej. Po ich przeanalizowaniu sąd decyduje o ważności wyborów. Już wcześniej nakazał ponowne przeliczenie głosów w 13 komisjach, gdzie stwierdzono nieprawidłowości. Jednak jak mówił Krzysztof Kwiatkowski, wątpliwości jest znacznie więcej, między innymi te dotyczące głosów nieważnych. W tych komisjach, w których Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze, wzrost głosów nieważnych w drugiej turze to 150%, a w komisjach, w których wygrał Karol Nawrocki, to 44,6%. Konia z rzędem temu, który potrafi wytłumaczyć tego typu liczby. To znaczy, że co, gremialnie w tych komisjach, w których Rafał Trzaskowski miał większe poparcie, wyborcy są, przepraszam, większe niemoty? Czy nie wiedzą, że głos nieważny jest, jak są dwa krzyżyki? No wolne żarty. Całej rozmowy z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim można posłuchać na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Konfederacja nie złoży protestu. Były pewne nieprawidłowości, ale nie mogły one wpłynąć na ostateczny wynik wyborów, mówi z kolei posłanka Anna Bryłka. W jej ocenie masowo składane protesty to podważanie zaufania do instytucji państwa. Koalicja rządząca ma problem z tym, żeby pogodzić się z przegraną Rafała Trzaskowskiego. Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. Sąd Najwyższy powinien uznać wynik wyborów, a marszałek Hołownia powinien przyjąć ślubowanie prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym. Wczoraj Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie z wyborów prezydenckich. Trafiło ono do marszałka Sejmu i Sądu Najwyższego oraz do prokuratora generalnego. Na stwierdzenie ważności wyborów Sąd Najwyższy ma 30 dni od dnia ogłoszenia ich wyników. Termin ten upływa 2 lipca. Izraelska armia poinformowała o zabiciu szefa sztabu generalnego irańskiej armii Alego Shadmaniego. Miał on być najwyższym dowódcą wojskowym w tym kraju. Z kolei co najmniej 3 osoby zginęły w izraelskich atakach na siedzibę irańskiej telewizji państwowej, poinformowała stacja w Teheranie. O deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie zaapelowali na szczycie w Kanadzie przywódcy 7 najbogatszych państw świata. We wspólnej deklaracji wezwali do ochrony cywilów, podkreślając prawo Izraela do obrony, a Iran określając jako główne źródło niestabilności w regionie. Na ewakuację z Bliskiego Wschodu czeka według MSZ ponad 300 polskich obywateli. Mają oni zostać przewiezieni autobusami do Jordanii i stamtąd wrócić samolotem do kraju. Operacje organizują MSZ i MON. Ma się ona zakończyć do czwartku. Chiny poleciły swoim obywatelom natychmiastowe opuszczenie Izraela, także poprzez lądowe przejścia graniczne z Jordanią. Chińska placówka dyplomatyczna zaleca udanie się na lądowe przejścia graniczne z Jordanią. Jak dotąd nie ma informacji o planach ewakuacji organizowanej przez służby konsularne. Przedstawicielstwo Tajwanu w Tel Awiwie pomogło zaś 14 Tajwańczykom wydostać się z Izraela drogą lądową do Jordanii. Tajwańskie MSZ wydało czerwony alert dla Iranu, oznaczający konieczność natychmiastowego opuszczenia kraju, i pomarańczowy dla Izraela, oznaczający unikanie podróży do tego państwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie nieuniknione są podwyżki na stacjach paliw. Michał Stajniak, analityk rynku, który był rano gościem Zapraszamy do Trójki, uspokaja, że nie grożą nam ceny na poziomie 7 zł, które widzieliśmy po napaści Rosji na Ukrainę. Nie będzie tragedii, ale tak czy inaczej z perspektywy sprzed 2 tygodni i tak jesteśmy cały czas około 7-8% wyżej, jeśli chodzi o cenę ropy. No i druga rzecz to są właśnie wakacje. Wakacje, kiedy mamy wzmożony popyt, więc zazwyczaj cały czas ta cena troszkę idzie do góry. Z pewnością tam, gdzie te ceny są najwyższe, to na pewno 6 ponownie zobaczymy. Ekspert ocenił, że mało prawdopodobne jest zamknięcie strategicznej cieśniny Ormus, czym grozi Iran. Gdyby tak się stało, miałoby to fatalne konsekwencje dla dostaw ropy naftowej i oznaczałoby skokowy wzrost cen. Klimat. Niemal na całym obszarze Polski jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w Kluczborku jest określana jako umiarkowana. Udział energii z OZE w sieci krajowej wynosi 53%, można normalnie korzystać z prądu. Susza hydrologiczna utrzymuje się m.in. na północnym wschodzie kraju. 6 niestety zobaczymy, a 3 słuchamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już prawie 5 po 9, to jeszcze jeden o poranku serwis sportowy. Z kolędą przybywa Norbert Michalak. Tak, bo mecze finałowe w basket lidze jak do tej pory nie zawiodły kibiców. Tak było też wczoraj w spotkaniu numer 4 w Warszawie. Koszykarze startu Lublin wygrali z Legią 77-71. Tym samym w serii do 4 zwycięstw jest remis 2-2. O przyczynach porażki mówi kapitan Legii Michał Kolęda. Mecz walki, detali i tego, kto popełni mniej błędów. W końcówce byliśmy to my. Pomimo nawet pokaźnej przewagi Lublina potrafiliśmy wrócić do meczu, wyjść na prowadzenie, aczkolwiek ta siła mentalna jest coraz słabsza i czasami naprawdę ciężko jest opanować emocje albo powrócić do pełnego skupienia, które powinniśmy mieć od początku spotkania. Piąte spotkanie jutro w Lublinie. Jeden sezon, tyle trwała przygoda Bartosza Kurka z Zachsą Kędzierzyn-Koźle. Reprezentant Polski, który gra na pozycji atakującego, spędził w ekipie z województwa opolskiego jeden sezon. W minionym Zachsa zajęła w Ekstraklasie 5. miejsce. Wicemistrz olimpijski z Paryża najprawdopodobniej swoją karierę będzie kontynuował w którymś z japońskich klubów. W Stanach Zjednoczonych nie tylko koszykówka, ale i też piłka nożna. Trwają klubowe Mistrzostwa Świata, które dopiero się rozpoczęły. Pierwsze spotkanie wygrała już Chelsea, która pokonała Los Angeles FC 2-0. W drugim spotkaniu tej grupy Flamengo pokonało Esperance Tunis 2-0. W innym jeszcze spotkaniu zespół Boca Juniors zremisował z Benficą Lizbona 2-2. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Słonecznie i ciepło, ale nie upalnie. Tak zapowiada się pogoda na dziś. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 17 stopni nad morzem do 27 na ziemi lubuskiej. Na ogół 24-25 stopni Celsjusza. Pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 9:07 Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Pięknie dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. Przedpołudnie spędzi z Państwem niespodzianka Mateusz Tomaszuk. Cześć. Cześć Robert, cześć Norbi. Częstujcie się tymi truskawkami, jak teraz, pachnie. Tak, ja właśnie zwróciłem uwagę, jak... Jak na Wimbledonie. Tak, ale wiesz co, tam cena truskawek wiadomo. A miałem o to tutaj pytać. Darmowe. Darmowe. Wczoraj zapytałem panią na swoim osiedlowym bazarku, czy są słodkie. Ugryzłem się w język. No jak można pytać panią sprzedawczynię, czy są słodkie? No zawsze powiesz, że Słodziutki, mój kochany. Słodziuteńkie. Dobrego dnia. Słodziuteńkie, dobrego i truskawkowego. Cześć Agnieszka, cześć Gosiu, dobrze was widzieć. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Mateusz Tomaszuk. Spędzimy z państwem najbliższe niecałe już 3 godziny. A przy zapalonym świetle? Oczywiście, że tak. You can't beat me. Every man. A gdyby tak New Order pojawili się na jednym z letnich festiwali, no niektórzy mówią, że marzenia wypowiadane publicznie bardzo często mają pokrycie w rzeczywistości, że to pomaga. No i tego się trzymajmy. New Order Crystal to jest, myślę, że taki utwór, który idealnie budzi o poranku. Wiem, panie redaktorze, to już kilka minut po dziewiątej, a nie poranek, ale gdyby ktoś z państwa miał chwilowy spadek energii, to polecam przesłuchać cały album Get Ready. My w Trójce też jesteśmy ready, jesteśmy gotowi do eksplorowania szlaków festiwalowych, no ale o tym po godzinie dziesiątej. W Trójce czas na naszą piosenkę dnia. To teraz pytanie na rozbudzenie. Według państwa, ile wyniesie pierwiastek z trzech? Nie da się państwa zaginać w matematycznych zagwozdkach. Jakby kto pytał, pierwiastek z trzech to w przybliżeniu 1,732. Pytają państwo, jaki mam adres. Ten sam, niezmiennie. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, a tak właściwie dobrego dnia @polskieradio.pl. Tam też można pisać. 22,7. Gosia Jakubowska czuwa. We'll be right back.

Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Marian, o czym myślisz? A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara? O mega okazjach w Media Expert. A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Zbliża się 9:30. Sponsorem audycji jest Orlen. Informator ekonomiczny. W studiu Trójki jest już Sylwia Zatrożna, jej gość. Dzień dobry, Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej w naszym studiu. Dzień dobry. Ponad 80 nowych samolotów polskim liniom lotniczym LOT dostarczy Airbus. To będą pierwsze maszyny wyprodukowane przez ten europejski koncern we flocie naszego przewoźnika. LOT ma amerykańskie Boeingi i brazylijskie Embraery i właśnie to one konkurowały w tym ostatnim przetargu z Airbusami. Niektórzy eksperci po ogłoszeniu decyzji w czasie salonu lotniczego w Paryżu, nomen omen, byli jednak trochę zaskoczeni. Pani? Mniej. Wydaje mi się, że to jednak jest pewien kierunek, który jest też decyzją nie tylko gospodarczą, ale i polityczną. Głównie z uwagi na ryzyka, które pojawiają się przy towarach tak wysoko wyspecjalizowanych, jakim są samoloty, w relacjach z Stanami Zjednoczonymi. I taka też pewna niepewność po stronie na przykład dostarczania części czy serwisu, ale też wydaje się, że problemy techniczne, z jakimi borykał się w ostatnim okresie Boeing i tutaj też dotknął on samolotów, które są z floty LOT-u aktualne, mógł mieć swój wpływ. Na to trzeba patrzeć z różnych stron. Oczywiście należy myśleć pozytywnie o relacjach z naszymi sojusznikami z oceanu, czyli Stanami Zjednoczonymi. Ale ostatnie wydarzenia geopolityczne wskazują na to, że przede wszystkim powinniśmy się skupić na rozwoju lokalnych producentów, lokalnych dostawców. I tutaj wybór Airbusa wydaje się być właśnie takim kierunkiem. Czyli jest szansa na taką dłuższą, większą współpracę z europejskim koncernem? Tak, powinno być. Oczywiście jest to też kolejny, wiąże się zmiana dostawcy, zwiąże się też ze zmianą, poszerzeniem zobowiązań serwisowych, na przykład tutaj naszych lokalnych służb, które będą musiały być przygotowane do pracy z kilkoma rodzajami samolotów, co tak, z reguły utrudnia. Tak, ale w ramach tego przetargu ma właśnie powstać centrum serwisowe i Airbus ma też przeszkolić pilotów. Będą piloci przeszkoleni, będą przeszkoleni serwisanci, to bardzo dobrze, bylebyśmy ich też mieli odpowiednią ilość, w związku z tym namawiam wszystkich młodych ludzi do tego, aby szkolili się w szkołach technicznych i wzmacniali nasze zasoby inżyniersko-serwisanckie. Tak, na pewno jest tutaj potencjał i jest praca przyszłościowa. No też warto powiedzieć, że te samoloty Airbusa A220 to są samoloty, które mogą pomieścić od 100 do 160 pasażerów. To też było ważne dla LOT-u. No i dysponują większym zasięgiem niż na przykład Embraery, bo aż 6700 kilometrów, chociaż LOT będzie wykorzystywał je głównie na trasach europejskich, to już wiemy. Tak, myślę, że też Embraery, zwłaszcza na tym, z uwagi na mniejsze zasięgi, mogły być trudniejsze dla pasażerów niż będą e-busy. Czyli nie tylko na mniejsze zasięgi, ale też na wielkość. To są jednak mniejsze samoloty i mniej komfortowe niż Airbusy. Ale no, mam nadzieję, że nasza turystyka będzie się rozwijała, że powstanie nowy port komunikacyjny, lotniczy. W związku z tym będziemy te samoloty mogli wykorzystywać w szerszym zakresie, no bo jednak lotnisko w Warszawie dochodzi do granic swoich możliwości aktualnie, ale może też rozwiną się bardziej lokalne lotniska. Może LOT zdecyduje się trzymać samoloty w kilku miejscach w Polsce, po prostu bardziej je rozproszyć, jeżeli będzie mieć więcej jednostek latających. Zobaczymy. Natomiast rzeczywiście rynek turystyczny wskazuje na to, że takie zakupy są potrzebne. Mamy, oczywiście jest też zużycie tych samolotów, które są we flocie w tej chwili, ale rynek turystyczny wzrósł. Zresztą niedawno rozmawiałyśmy na ten temat, że wzrósł on bardziej niż do większych rozmiarów, niż miało to miejsce przed epidemią COVID-u. Nie, to zdecydowanie LOT musi inwestować w modernizację floty, żeby się rozwijać. No i zobaczymy, za 2 lata pierwsze maszyny Airbusa w Polsce, u polskiego przewoźnika. A teraz zaglądamy do Pulsu Biznesu, a tam o nowym programie wsparcia przy zakupie samochodów elektrycznych. Ten program wystartował w lutym, ale podobno do tej pory nie wypłacono z niego ani grosza. Tempo składania wniosków jest dobre, bo mamy około 5000 tych wniosków od lutego, ale rozczarowuje tempo ich rozpatrywania, a miał być to priorytetowy program z rekordowym budżetem ponad 1,5 miliarda złotych na to wsparcie. No i co? Myślę, że wyzwaniem dla wszystkich rynków europejskich jest to, aby wspierać, znowu wróćmy do tego samego tematu, z którym mieliśmy do czynienia przed chwilą, czyli lokalnych producentów samochodów, również w tym samochodów elektrycznych. Europa ma tutaj sporo do nadrobienia, jednak nie możemy się w tym zakresie oszukiwać. Albo przynajmniej takich samochodów, które są produkowane lokalnie, czyli jakaś część ceny tego samochodu pozostaje tutaj na rynku europejskim. Pytanie, oczywiście nie mamy wiedzy dokładnej, z jakich przyczyn jest takie przedłużenie rozpatrywania tych wniosków. Czy no jednak z powodów formalnych, czyli wnioski mają błędy, bądź też są dość skomplikowane, czy też z powodów takich, że te środki alokowane no jednak są wydatkowane w inne, na innych zadaniach i stąd lekko opóźniony proces samego uruchomienia funduszu. Samochody elektryczne są w dużej części przyszłością. Mamy plany unijne, które zakładają wycofywanie się z samochodów używających paliw kopalnych i tradycyjnych. W związku z tym no jest to ten kierunek, którym powinniśmy zmierzać, na pewno te środki alokować tutaj na miejscu i ostrożnie podchodzić do finansowania dostawców zewnętrznych. No i jeszcze jeden temat. Włoska prasa doniosła, że Lavazza rozważa możliwość połączenia z jedną z najbardziej znanych niemieckich marek kawy, Dallmayr. W imieniu włoskiej korporacji negocjacje prowadzi bank inwestycyjny Goldman Sachs i na razie te rozmowy są na takim wstępnym etapie, ale co taka fuzja mogłaby ewentualnie oznaczać dla europejskich konsumentów, bo firmy mówią, że do fuzji skłaniają rosnące ceny kawy. Czy w takim razie będzie taniej po fuzji? Z reguły bywa tak, że im mniej konkurentów na rynku, tym dla konsumenta ostatecznego robi się drożej, no a może dla zakupowców robi się taniej. Faktycznie, jeżeli połączymy te dwie firmy, miejmy nadzieję, że może stery przejmą Włosi, którym zależy na tym, aby cenę kawy utrzymać na odpowiednio niskim poziomie. Oczywiście są to żarty, to jest kwestia prawdopodobnie pojawienia się większego zakupowca na rynku może spowodować obniżkę cen przy małym dostępności towaru, bo to też jest kwestia, z którą związany jest wzrost cen. Nie będzie konkurowania o ten towar, w związku z tym taki zakupowiec może mieć lepszą ofertę, co może przełoży się na to, że ceny kawy dla konsumentów nie będą tak szybko rosły, bądź też staną w miejscu. Dużo tych może, ale być może rzeczywiście tak się stanie. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej, dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Czy może być coś lepszego niż zapach świeżej kawy o poranku? Mogą być truskawki, Mateuszu. Ale właśnie, częstuj się. Sprawdź. Dziękuję. No, pyszne. Mm. Po ile były? 17. To też całkiem niezła cena. Sylwia Zadrożna spotka się z Państwem w Informatorze jutro po 9, a teraz Coldplay i Orphans. Za 22 minuty wybije godzina 10. Orphans na dobrego dnia. Sylwia Zadrożna mówiła, że nie mówi na te truskawki gatunek Asia, tylko Asia. Po prostu Asia. Mateusz, a czemu ty mi nie powiedziałeś, że u was dzisiaj są truskawki? Przecież jakbym wiedziała, to bym wpadła. Uwielbiam truskawki, a teraz będę musiała je jeść w samotności. A teraz na pocieszenie zapowiem sobie nasz utwór. Zespół Blauka, Fason. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. Tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Program Trzeci Polskiego Radia. There's just something about her that you just love to know. Her everyday life made out to be some kind of sordid peep show. You say trouble follows no matter where she goes. And yet it's you right behind her stalking. Za 12 minut wybije godzina 10, a pan Andrzej na naszym trójkowym Facebooku napisał, że był na niedzielnym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i kombajn do zbierania kur po wioskach brzmiał tak, jakby nigdy nie było tej przerwy. Wracają do nas po 12 latach nieobecności. A co tutaj pan robi? Wie pan, to się nazywa, nie wiem jak, natomiast wypadło, spada z gitary i trzeba to przykręcać tutaj z boku. Jak się przykręci, to można to założyć pasek. To pokazuje, że koncerty to nie jest tylko sprawa związana z muzyką, z tekstem, ale też ze sprawami logistycznymi. Proszę pana, to jest właśnie najgorsze, że jak tu się urwie, to potem nie ma jak tego trzymać. I cały koncert, no nie ma jak grać po prostu, wie pan. I co dużo powiedzieć więcej na ten temat. To może takie pytanie, jak staliście dzisiaj na tej scenie po wielu, wielu latach? To są takie same emocje, czy inne? Kurczę, dobre pytanie. Ja nie wiem, bo wie pan, ja nie pamiętam. Było ciemno i potem ktoś zapalił światła, no i już teraz rozmawiamy, wie pan, więc... To się tu dzieje, tu i teraz, a Off Festival, myślę, że ci, którzy nie byli na Myśliwieckiej 357 teraz, będą mieli wielką okazję zobaczyć was w Dolinie Trzech Stawów. Będą jakieś przedsmaki na Off Festivalu nowej płyty, czy na razie... Cisza. Trudno powiedzieć, bo my nie jesteśmy raczej kapelem, która będzie planowała i tylko robimy to spontanicznie, więc prawdopodobnie będzie albo prawdopodobnie nie będzie. Najważniejsze jest, że prawdopodobnie my będziemy. I cytując klasyka, czas pokaże. Tak, tak właśnie. Jeszcze mogę jajeczkiem zagrać. Dziękuję serdecznie. Wszystkich wspaniale pozdrawiam słuchaczy, dobrego dnia i złego dnia i nocy. Również pozdrawiam słuchaczy, dziękuję. Nieco tajemniczy Marcin Zagański. Kombajn do zbierania kur po wioskach powraca. A już teraz Planety i liście w wersji live. Prosto z naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej. I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children.